لم عارفين محدثين من أمتي لا تنزلوهم الجنة ولا النار حتى يكون الله الذي يقضي فيهم يوم القيامة. حضرت علي أفندمي'den hakikat olduğuna göre Peygamberimiz buyurmuşlar ki kendisine ilham gelen, kendisine meleklerin bazı şeyler bildirdiği arif kimseleri benim ümmetimden, arif kimseleri bırakın, onlardan bahsetmeyin, onları cennete veya cehenneme nispet etmeyin, yani bu adam cennetliktir veya bu adam cehennemdir demeyin. Çünkü bırakın Allah-u Teala Hazretleri onların arasında hükmetsin, onları cennete sokacaksın, sokar, cehenneme batacaksın, atar. Kıyamet gününe Allah'a ait bir şey diye siz karışmayın, onlara, onların lehinde aleyhinde konuşmayın demiş. Allah-u Alem, bu şahıslar bizim meczup dediğimiz kimseler. Hani bu adam meczuptur diyor. Meczup ne demek? Yani normal insanlar gibi değil durumu. Bakıyorsun deli desen deliliğe sığmıyor durumları. Bazen öyle sözler söylüyorlar ki akıllıdan çıkmaz. Efendim, bazen de bakıyorsun şerif-i şerife sığdıramıyorsun yaptığı hareketleri. Bu gibi şeyler başka hareketlerinden kendilerine ariflik olduğu, infak olduğu belli olmuşsa o halde ne karışmıyor? Allah'a havale edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bilemezsin, senin gözüne hata gibi görünen şey aslında onun bir başka sebebi vardır. Bu gibi durumlarda ve bilhassa büyük alimlerin, mürşitlerin mesela dış görüntülerinde bir kusur görse insan bir hayret edilecek ve Tehrik suresinde Musa aleyhisselam ile Hızır arasında geçen macerayı düşünecek. Nasıl orada Musa aleyhisselam anlayamadı Hızır aleyhisselamın yaptığı şeylerin sebebini sordu, itiraz etti yani. O düşünülecek. Madem bunun elde bir sebebi değil, çünkü konuşursun aleyhinde, Allah'ın sevgili kuludur, zararı olur. Çünkü Allah kendi kullarının, sevgili kullarının aleyhinde bulunmasında razı olmaz. Seni cezalandırır, başım yerde girer. Onun için karışma o gibilerin haline diye bir ders çıkıyor bu hadis-i şerifte.